بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب وقت العشاء وتأخيرها. باب ده بيان ده وقت ده ما خستن منز كي وتأخيرها وده غير درستوالي فعلا. فده باب كده خبر بيانيكي چه ده ما خستن وقت كلا داخليكي او ده ما خستن منز تركم وقت پوري كيكي، دا خبر اپ کی بیانی گی. حدیث راوڑی وای وحدثنا عمرو بن السواد العامري وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ان ابن شهاب اخبره قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ابن شهاب ولدي ما تا عروه ابن زبیر خبر را کرده چه یقینا عائشه چه د نبی السلام بی بی ده اغی ویلی دی اعتم رسول الله صلی الله علیه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم تورتم که ایو اشپد شپونه بصلاة العشاء د ماخستن منز. نبی السلام د ماخستن منز ایو اشپا و تورتم که وکا وهی التي تدعى العتم، ده هغه منز دی چې دې ته د تورتم منز ویلی کیږي. فلم یخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب، نو نبی اسلام راونه وته تر دې چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه ویل نام النساء والصبيان، زنانه و ماشومان وده شول. فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راووته. فقال لأهل المسجد د جمعات ولو ته ویله حين خرج عليهم كلتش باغيمان روة ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، انتظار نكي دي منزتا هس يوكس من أهل الأرض دزمك والاونا غيركم سوا استاسونا، استاسونا سوا دي منزتا بل هسوك انتظار نكي تاسي وازيني هغ خلق استج دي منزتا انتظار كوي. وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس، او دا هغه وخت و چې اسلام خلکو کې نه و خور شوی، یعنی دا وخت اسلام ډیر نه و خور شوی او مسلمانان ډیر کم و. زاد حرملتو فی روایته، حرمله په خپل روایت کې دا الفاظ زیاتی راوړي دي. قال ابن شهاب ویلی دي وذکر لی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، او ما ته دا خبره شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وما كان لكم أن تنظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، أو ندي مناسب تاسو دو پارا چه فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزورو كي على الصلاة بمنز كولو، ندا خبره هم پا دغو وقت وقت للا. وذاك حين صاح عمر بن الخطاب، دا هغ وقت چه عمر بن الخطاب توازو كا، يعني عمر بن الخطاب چه كلاور توازو كا نبي عليه السلام رووتا، ندا خبره وقت للا چې تاسو ته مناسب نه دي چې نبی علیه السلام باندې زور وکوي د منځ په اړه. اعتم رسول الله صلی الله علیه وسلم بصلاة العشاء، دې مقصد دا دی چې ماخوستن منځ سخت تورتم ته ورسو. اعتم او ډېر یې ناوخته کړ، ځکه عتمه د شپې سختې تاریکۍ ته ویل کیږي. وهی التي تدعى العتم، یعنی د ماخوستن منځ ته چې عتمه وایي له دې امله چې په تورتم کې ادا کیږي. نام النساء والصبيان، دین مراد هغه زنانه او ماشومان دي کوم چې په جمعات کې انتظار کوو. او دا خبره دی لپاره کړی د عمر بن خطاب رضی الله عنه چې نبی السلام مون سره اوزي او نور یې ورسته نه کړي. تنظرو رسول الله صلی الله علیه وسلم، دې معنی ده چې نبی السلام باندې زور وکړي، یعنی دا ستاسو لپاره مناسب نه دي چې په هغه باندې زور وکړي. د حدیث ځینې فواید، اوله فیده د ماخستن منز ورسته کول مشروع دي. دویمه فیده امام ته د منز خبر ورکول جایز دي. دریمه فیده کشر مشر ته د منز خبر ورکولی شي کله چې ورباندې دا ګمان وکړي چې شاید تیر شوی. څلورمه فیده د صحابو اهتمام ته معلوم شو چې د جمع ډیره پابندي کړي تر دې چې زنانه او ماشومان هم ورته حاضر شوي دي. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده. ندا حديث د ابن شهاب نه په دې سند سره هم نقل دی، خو په دې سند کې قول د زهري نه دی راوړی چې وذکر لی وما بعده، یعنی وذکر لی نه وروسته چې کومه خبره ده چې د زهري وینا ده په مخکې حدیث کې ذکر شوه، نو دای په دې سند کې نشته دی. حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة قالت دو أم كلثوم نقل لشدة أبو بكر رضي الله عنه لرده أنها أخبرته عن عائشة جيها غي مغيرة بن حكيم تا خبر وركرد عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها ولدي أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نبی صلی الله علیه و سلم یوشپا دما خستن منز تورتم ته ورسو حتی ذهب عامه الليل تر دې چې د شپې زیاته برخه ختمه شوله، د شپې ډیره برخه ووتله، وحتی نام اهل المسجد او تر دې چې جومات والا خلک ویده شول، څوک چې منځ ته راغلي هغوی ویده شول. ثم خرج بیا نبی علیه السلام راووته، فقال نبی فرمایل انه لوقتها، یقینا همدای وخت دی د دې ماخوستن مونځه، لولا ان اشق علی امتی، که چیرې دا ویره نه وای چې زه به امت ته په تکلیف کې واقع کړم نو همدای وخت دی، ما به ته همدې وخت کې امر کړی وای چې د ماخوستن مونځ همدې وخت کې کوئ. وفي حدیث عبد الرزاق او په حدیث د عبد الرزاق کې دی لولا ان یشق علی امتی، داسې الفاظ پکې راغلي دي، که چیرې زما امت ته تکلیف نه وای نو د ماخوستن مونځ همدا وخت دی، او په دې وخت کې به مې ورته امر کړی وای چې د ماخوستن مونځ ادا کوئ. ذهب عامة الليل، یعنی ډیره برخه د شپې ختمه شوه، انه لوقتها، دې نه غوره وخت مراد دی، او دا مراد نه دی چې له دې څخه یې وخت شروع شوی دی، ځکه نبی علیه السلام به د ماخوستن مونځ دغه وخت نه مخکې هم کولو. ځینو علماو ویلي دي چې غوره دا دی چې د ماخوستن مونځ وختي وشي، ځکه د نبی علیه السلام عامه طریقه هم دغه وه، خو ځینو علماو ویلي دي که جمع ته خلک اول وخت کې راجمع کېدل نو مخکې والی غوره دی، او که خلک ورته وروسته راتلل نو بیا وروسته والی غوره دی. لولا ان اشق علی امتی، یعنی که زما په امت د مشقت او د تکلیف ویره نه وی نو ما به دا مونځ همدې وخت ته راوروسته کړی وی، او ما به ورته امر کړی وی چې دا مونځ همدې وخت کې کوئ. نو دا حدیث دلیل دی چې د ماخوستن مونځ دغه وخت وروسته کول مستحب دي، چې دا د شپې اولنۍ درېیمه برخه ده، لکه په نورو روایتونو کې چې راغلي دي. نبی علیه السلام چې دا مونځ له دې وخت څخه مخکې کړی دی، دا له دې وجې نه چې مخکې ادا کول یې غوره دي، بلکې له دې وجې چې امت په تکلیف او مشقت کې اخته نه شي. وحدثني زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نافع دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما څخه نقلي قال چې غويلي دي مكثنا ذات ليلة مؤي وشبا إسار شلو ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظارا كوو لصلاة العشاء الآخرة دما خستن منزبارا، يعني ما خستن منزبارا تلي وبيالت إسار شو جنبي الإسلام روزي ودا منزرته كي. فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، نبی علیه السلام مونږ ته راووته هغه وخت کې چې د شپې درېیمه برخه تلې وه ختمه شوې وه، او بعده یا د هغې نه هم وروسته راووته. فلا ندري اشیء شغله في اهله او غیر ذلك، نو مونږ نه پوهېدو چې نبی علیه السلام په خپل کور کې څه شي مشغول کړی دی او غیر ذلك، او که څه بله خبره ده. فقال نبی علیه السلام وفرمایل حین خرج کله چې راووته إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، يقينا تاسو انتظار كوي داسي ومنزتا ما ينتظرها چي انتظار نكي ديتا أهل دين ديو دين ولا غيركم سوا استاسونا، يعني تاسونا سوا دي منزتا بل هيتسوك انتظار نكي. ځمکه کې یوازینی همدا تاسې استئ چې د لمونځ انتظار کوئ. ولولا ان یثقل علی امتی لصلیت بهم هذه الساعه، که چېرته زما امت ته نه ګرانېدلی لصلیت بهم، نو ما به دوی ته لمونځ کړی وی. هذه الساعه، په همدې وخت کې ما به دوی ته په همدې وخت کې دا لمونځ کولی. ثم امر المؤذن بامرك نبي عليه السلام اذان كون كتا فاقام الصلاه منذ فار اقامته وصلى او نبي عليه السلام منذ ك لصلاه عشاء الاخره ما خصن منذ عشاء الاخره ويل سيدي فلا ندري اشيء شغله من في نشج نبي عليه السلام شيء مشغول كره. وفي روايه كي امام احمد ذكر كره سبب دور السؤال ده بيان شويه نبي عليه السلام ده يوفت سر مشغول شويه. او په بل روایت د احمد کې داسې راغلی دي چې په جنګي لهکر تیارولو کې مشغول شوی و. ما ینتظرها اهل دین غیرکم، دې مونځ ته ستاسو نه سوا بل څوک انتظار نه کوي. دا ځکه چې دا مونځ دې امت پورې خاص دی، لکه په حدیث د معاذ بن جبل کې چې ابو داود مرفوعان راوړی دی، په هغې کې دي اعتموا بهذه الصلاه فانکم قد فضلتم بها على سائر الامم ولم تصلها أمة قبلكم. دما خستن منز پتورتم کی کوي زکتا است په نور امتونو باندې په دې من سره ورواله در پرشوي ده. ولم تصلها أمة قبلكم، استاسنه مخ کې د منز یو امت هم نه کړه، نو د منز دې امت ځنګړتیا ده. ولولا ان يثقل على امتي، اي لولا ان يثقل التاخير، که چیرې د ماخوستن منز وروسته کول نه درنېدلی نه ګرانېدلی نو ما به همدا وخت کې کولی. په دې مسله کې د علماو اختلاف دی چې ماخوستن منز وروسته کول غوره دي او کول وخت کې کول غوره دي. نو دوه قول پکې دي. یو قول دا دی چې وروسته کول یې غوره دي، احادیث د با پرې دلیل دي. او دویم قول دا دی چې مخکې کول یې غوره دي، ځکه د نبی علیه السلام عامه طریقه همدغه وه. خو دغه یوه شپه د یو عارض له وجې وروسته کړی دی. دلایل هغه احادیث دي چې نبی علیه السلام پکې په اول وخت کې مونځ ادا کولو ته ترغیب ورکړی دی. او راجح دا دی چې کله مقتدینو ته تکلیف نه وي نو وروسته کول یې غوره دي، او که مقتدینو ته تکلیف رسیږي نو مخکې کول یې غوره دي، ځکه په ډیری هغه احادیثو کې چې وروسته کولو ته پکې ترغیب راغلی دی د مشقت قید ورسره لګېدلی دی، لکه حدیث د باب چې ذکر شو او حدیث د عائشه رضی الله عنها کې ذکر شول انه لوقتها لولا ان اشق على امتي رواه مسلم. او په حدیث د احمد او سنن کې دي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتاخير العشاء، که چېرته زما امت ته تکلیف نه وي نو ما به دوی ته امر کړی وی چې د ماخوستن لمونځ وروسته کوي. او داسې نور احادیث، او په همدې سره ټول احادیث جمع کیږي او یو حدیث هم بعمل نه پاتې کیږي. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليله. نافع ويردي منتا عبد الله بن عمر حديث بين قرده چې يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليله، لما خستن منزنا يوشب مشغولش. فاخرها نورس يكدا منز حتى رقدنا في المسجد تردي چې موږ جمعات کې ودو شلو. ثم استيقظنا بيرايوشلو، ثم رقدنا بيويدوشلو، ثم استيقظنا بيرايوشلو، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنت رسول الله صلى الله عليه وسلم روت، ثم قال او يفرمايل ليس احد من اهل الارض الليله نشتا هيسيوكاس دزمكي ولاونا الليله ننشفا ينتظر الصلاة غيركم، چې مونځ انتظار کوي سوا ستاسونه، یوازې تاسو دې مونځ انتظار کوئ، نور څوک داسې نشته چې هغه مونځ انتظار کوي. شغل عنها ليلة، یعنی په اول وخت کې د ماخوستن مونځ ادا کول نه مشغول شه. حتی رقدنا، دلته ویده کېدل نه مراد هغه خوب دی چې اودس ورسره نه ماتیږي، لکه پرکالي او داسې نور. وحدثني ابو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن اسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، حماد بن سلمة ده ثابت نقلي انهم سالوا انسا يقينا دوي وختنقري ود انس رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده قطنه پاړه چې نبی علیہ السلام به څنګه ګوتما اچوله. فقال نو انس رضی اللہ عنہ فرمائل اخر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ذات ليلة. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د ماخستن منز یو شپه وروسته کو الی شطر اللیل چې د شپې نیمایی ته ورسو او کاد یذهب شطر اللیل یعنی جدې و چې د شپې نیمایی برخه هم ختم شي. ثم جاء براغ فقال نبی فرمائل ان الناس قد صلوا وناموا يقينا خلق من زنا كړي دي ود شوي دي وانكم لم تزالوا في صلاه ما انتظرتم الصلاه او يقينا تاسو هميشه په منځ کې یاستي ترڅو چې تاسو د منځ انتظار کوئ یعنی څو پورې تاسو د منځ په انتظار ناس یاست نو تاسو د منځ اجر لیکل کیږي. قال انس رضي الله عنه فرمایل كأني أنظر إلى وبيس خاتمه من فضة وي چې زګورم د نبی سلام د غتمی هغه پلاخت سپینوالی ته من فضة چې د سپینو زرو. ورفع اصبعه اليسرى بالخنصر او انس رضی الله عنه د خپل چپ لاس کچا ګوت پورته کړل. ورفع پورته کړل اصبعه اليسرى د خپل چپ لاس ګوت بالخنصر مشيرا بالخنصري چی اشاره کولا و کچی گوتی سرا. انهم سألو انس تابعینو دا انس رضی اللہ عنہ سخد نبی علیہ السلام دا گدمی پڑا پختنا کڑی دا نو انس رضی اللہ عنہ ارتداسی حدیث بین کڑی چی پاغی که دا نبی علیہ السلام دا گدمی آدوانا هم شوی. شطر اللیل دا شپی نمائی برخی توی. شطر دا نسب آو نمائی پا معنی دیر استعمالی گی خو کلا ناکلا دا مطلقی برخی پا معنی هم استعمالی گی. وبيس خاتمه يعني دو گتمه چمک پڑق او خایست من فضه د سپینو زرو گتمه چول په اجماع د مسلمانانو جایز ده. ورفع اصبعه اليسرى بالخنصر په دې کې عبارت محذوب ده چې تقدیر داسې ده مشيرا بالخنصر يعني کما گتمه چې د چپ لاس په کچه گوته کې اچولی و په دې سره اشاره وکړه چې د گوتې اچولو ځای موږ ته راوښایي. خنصر په کسری د خاو سات سره کچی ګوت ته وایي. دغه اشاره انس رضی الله عنه کړی ده. د حدیث ځینې فوایده اوله فایده حدیث دلیل چې د ماخستن مونځ تر نیمې شپې پورې وروسته کول جایز دي خو آیا له دې نه اخوا ته وروسته کول جایز دي او که نه؟ نو په دې کې د علماو دوه قول دي. یو قول پکې دا دی چې د نیمې شپې نه اخوا ته وروسته کول جایز نه دي. د دې قول والاو په حدیث سباب او نورو هغو احادیثو باندې استدلال کړی چې د ماخستن مونځ تر نیمې شپې پورې وروسته والی یادونه پکې شوې. خو دویم قول پکې دا دی چې د ماخستن مونځ لپاره دو وختونه دي. یو اختیاري وخت دی نو دا تر نیمې شپې پورې دی او دویم اضطراري وخت دی نو دا تر سبا راختلو پورې دی چې دا قول د جمهورو دی والله تعالی اعلم. دویمه پیدا د سپینو زرو ګوتما اچول د سړو او ښځو دواړو لپاره جایز دي. امام خطابي رحمه الله چې د زنانو لپاره مکروه کړي نو هغه خبره کمزوري ده کم اصل نه لري. درېمه پیدا ګوتمه په چپ لاس کې اچول مشروع دي. ځینې علما ورته غوره ویلي دي لکه امام مالک رحمه الله. څلورمه پیدا د منځ د انتظار استحباب دي ثابت شو. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قره بن خالد عن قتاده عن انس بن مالك قال دا انس بن مالك رضي الله عنه سخن نقل لي اغواي نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتظروا كي وشبا حتى كان قريب من نصف الليل تردي چی شپن مای ته نږدې شو. ثم جاء بنا بالاسلام راغي فصلى منذ وك ثم اقبل علينا بوجهه بمن تراو گرسد مخامخ فكأنما انظر الى وبيس خاتمه في يده من فضه ويچ ز گورم د نبی السلام د گتمی سپینوالی او چمکتا فی یده چې دغه پلاس کې و من فضه د سپینو زرو. نظرنا من انتظار وکړه. وحدثني عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه. قرنا دا حديث بدي سند سرهم نقل وبدي سند كده الفاظ نشتا چه ثم أقبل علينا بوجهه وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال أبو موسى رضي الله عنه سخنقل قال غوي كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع مطحانا كنت أما أنا زا وأصحابي عزما منجري الذين هوا كسان قدموا معي كذا ما سر راغلوا في السفينة فوق كشتيك نزولا في بقيع بطحانة أو راح كتشيو فخلد بقيعك يا بكار جنزمك دا بقيعك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدينكو فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فكانوا يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم جي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب بنوبت ورتل عند صلاة العشاء دا ما خستن منز بوقت كل ليلة هرش با نفر منهم سكسان منهم لدوينا إني هرش با بدن بيد السلام خواتا دا ما خستن منز دا پارا سكسان ورتل نوبت بنوبت بوردلو يوش با با يوزي كسان تل بلش با با بلز كسان تل دا سي بوردلو بنوبت ماني قال أبو موسى أبو موسى أشعري رضي الله عنه واي ووافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي نمنغا برابر شد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ز وأصحابي عثمان الجري يعني ز أو عثمان الجري دنا بيد السلام سر بداسي شبو ملاو شلو بداسي وقتي ورلو وله بعض الشغل كي أغلق مشغول وفي أمره بخبل يوكار كي وله دغدا فار بعض الشغل في أمره مشغول ومشغولته وفي أمره بخبل كارك إن من بداس شبور برابر شو جي غلق مصروف ومشغول حتى أعتم بالصلاة ترديش دامونزي تورتم تورسو حتى بهار الليل ترديش شبتك تورشو تورتم زيادش ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم روته فصلى بهم نو صحابته منزوك فلما قضى صلاته قال الشيخ بالمنز سرت ورسو قال نبي فرمي لمن هغشات حضره جي دلت حزروا على رسلكم فقال رشي فقال عدي حال شي أعلمكم زتا سيبيانكم يا أعلمكم زتا ستعليم لكم وأبشروا تاسو زير حاسلكي أن من نعمة الله عليكم چه دلت على نعمة بتاسو ماني داده أنه ليس من الناس أحد چه نشتا بخلقو كي هس يوكس يصلي هذه الساعة چه بدي سات كي منزكي غيركم سواستاسونا أو قال يا داسي وفرمايل ما صلى هذه الساعة أحد غيركم منزونك بدي سات كي أحد هجا غيركم سواستاسونا يعني بدي سات كي دشبي بدي وقت يوازي تاسو منزوكا بل چانه ده کرده لا ندري اي الكلمتين قال رأيوه من نفيد چه نبي السلام پا ده خبرو كي كمي ووكرلا يعني رأيوه پا ده كي شك کرده قال ابو موسى ويلي دي فرجعنا فريحين بما سمعنا من ده خبر پا وردلو سرا پا خوشالي سر رو گرزيدلو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نبي السلام ده خوانا يعني ده خبرش من ووردلو در خوشالي شو او بخش علي دخبل ملقر خاترالو الذين قدموا معي في السفينة دوئي دو نجاشي سر بو حبشاكي باتي كيدلا نو كلاش دو نبي السلام خد نجاشي تا دو صلح حديبين ورست ورسيد نو دا حبشي مواجرين مدينة تا دو كشتوي كراغل نو ابو موسى او دا اغم القري پا يو كشتوي كراغل او نبي السلام خواتا پا داسي وقت ورسيدل چه خبر پتح شويو نزولا في بقيع بطحانة یعنی د بقیع په کالجن ازمګه کې راکده شو بطحان د مدینه یو دره یا خورګی ده او بقیع د ځمکې هر هوار او پراخ ځای ته وایي چې ونې هم لري یتناوبو د دې فاعل نفر دی یعنی نبی علیه السلام ته به ځینې کسان په یوه شپه کې ورتل او ځینې به په بله شپه کې ورتل د نفر اطلاق د درې نه بره تر لسو یا اوه کسانو باندې کېږي ولهو بعض الشغل نبي عليه السلام دا وخت جنگي لخر په لګولو مشغول و. ابهار الليل دې معنی ده چې تورته مې زیات شي او د شپې ډېره برخه ختم شي، او دویم قول پکې دا دی چې شپه نمایي ته ورسیږي. على رسلكم یعنی په خلاره شي او په خپل عادي حال شي. اعلمكم دا یا له اعلام څخه دی، خبر ورکولو ته وایي، یا مشدد دی د تعلیم څخه دی. د حدیث ځینې فواید: اوله فایده، د ماخوستن مونځ نه وروسته د خیر خبرې جایز دي. دویمه فایده، ښه زیری چاته ورکول ښه کار دی. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا؟ ابن جريج ولدي ما عطاء تويل أي حين أحب إليك كم يوقت تدير خوخده أن أصلي العشاء التي جزد ما غسن منذكم التي هغ منذ يقولها الناس العتمة جخلق ارتد تورتم منذوي إماما وخلوا فحلد إمامتك أو دزان نوالي بحلدك دا عتمانا فزيزك ولدا چه عشاء ما خام مخصن دورة وليكي جنو عتما چه كلوي ودي سر دغا وهم ختمي چه چه تدا وهم رانشي چه كنا دينا وما خام منذ مرادي. قال نو عطارة ويل سمعت ابن عباس يقول ما دي ابن عباس نوريد لي دي شغي ويل أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء. عطاء رحمه الله ورتوس مرفوع حديث روري أو دما خستان منزور تورخي نوائي ما دي ابن عباس رضي الله عنه وارد اللي يقول ويلي أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام تورتم كذات ليلة وشباء العشاء دما خستن منز تورتم تورسو. قال رأيوي حتى رقد ناس واستيقظوا ترديشي خلق ودشول واستيقظوا أو بير ترايوشول ورقدوا أو بيودشول واستيقظوا أو بير ترايوشول. فقام عمر بن الخطاب نعمر بن الخطاب رضي الله عنه فاسد فقال يوي الصلاة إني منزوك. فقال عطاء عطاء ولدي قال ابن عباس في ابن عباس رضي الله عنهما ويل فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم روته كأني أنظر إليه الآن ويش زورت وسجورما يقطر رأسه ماء دسرني وبس سيدلي واضعا يده على شق رأسه بداس حالك شخب الله سيدسر بي ولخ منيكو. قال أو داسي وفرمايل لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. كچرت أزماء أمتا تغلف نوية نما بدوية أمر كريوية چدا منز بمدي وخي وكي. قال رأيوي فاستثبت عطاء نما دا عطاء رحمه الله نبختنا وقرلا كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه سنجا إيخي ونبي عليه السلام خبال لاس بخبال سرباني كما أنبأه ابن عباس لك سنة جدت ابن عباس خبر ورقرأي إني تات ابن عباس رضي الله عنهما سنة خبر دارك جنبي عليه السلام خبر لاس بسر بان سنة يخيو بسطر يخيو. فبدل لي عطاء بين أصابعه نوائي ما تعطاء خبر قوت جداك للي شيئا من تبديد لك شان تداسي دا قوت جداك للي يعني وقوت هذا بلنا لك جداك للا. ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس بيد خبر قوت تسكي د سر په یو لخ باندې کېښودلي. ثم صبها يمرها كذلك على الرأس بي په همدغه حال کې په خپل سر باندې دا ګوتې ورتېرې کړلې. حتى مست ابهامه طرف الأذن تر دې چې دا غټه ګوته د غوږ د څوکې سره لګېدله. مما يلي الوجه د غوږ هغه برخه يلي الوجه چې مخ ته نږدې ده یعنی کله چې دا لاس په دې سر باندې راه کړ نو په دې طریقې راه کړ چې دا غټه ګوته د غوږ د څوکې سره لګېدله. ثم على الصدغ وناحية اللحية بیا دا لاس په څڼه ورتېر کړه وناحية اللحية او د ګیرې په یوه اړخ باندې ورتېر کړه. لا يقصر چې سستي نه کوله ولا يبتش او نه تیزي کوله یا لا يقصر چې د ګوتو په ورتېرولو کې بیا کوتاهي نه کوله دې لپاره چې اوبه د سر نه وزبیږي ولا یبتشو او نه به ویښتان په زور سره نیول الا کذلک مګر په همدغه طریقې سره بیا دا لاس ورتېروو. قلت لعطاء رأيي ما عطاء طويل كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن تاتا سمر ويل شوي دي جنبي سلام بدغش بمن دما خصن منز ترسو وقت بوري ورستكو قال نغيو لا أدري ما تبت نشتدي قال عطاء عطاوي أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا ما تدا خخدي أن أصليها إماما وخلوا جزد ما خصن منزوكم بحالت إمامتك وخلوا أو دزان والي بحالتك مؤخرة ورست وكرما كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن لك سنجة نبي عليه السلام بدغش بكرة دي فإن شق عليك ذلك كجيري تاتا دغا ورستك والسخشي جرانشي تا خلوان دزان والي بحالتك أو على الناس يعي خلق تكيف الجماعة جمسرة وأنت إمامهم بداس حالك تددوي إمامي فصلها وسطا ندا منز درمينا وكوكا لا معجلة ميمخك كوا ولا مؤخرة أو ميورست كوا بل كدرمينا وكوكا أعتم النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام نما خستن نورست كرو رقد ناس واستيقظوا ورقود دشبي أو دورز خوب دوارد هوي دا كارتي بتكرار سر صادر شوي زكت انتظاري وقت شوي الصلاة دا منصوب دي عامل مقدر دي صلي الصلاة يعني منزوكا خلوان بكسري دا خاسر دي زان نمونز قولي تيواي واضعا يده على شق رأسه دا سر با يورخ لاسيخي او دا ديلا فارة شخبل ويختان دا أبونا وزبيه فبدل لي عطاء بين أصابعه يعني قتي رات جداكري هر يوي دا بلين جداكرا شيئا من التبديد لقي جداكري على قرن الرأس دا سر با يورخ ثم صبها بيدغ قوتي بري ورتيري كري بديسر بلاس بان دو اختان ندو بوز بيخلو بيان كي او پر روايط دو بخاري كي وغمها لفظ راغلي دي مانا ايدا دا چه قوتي سر رايو زيكري او روز تلاغا چه دو سر بي ورخ بان دي جدا جدا ايخي وي چه دا روايط دو مسلم دا روايط ندير واضحة دي ثم على صدغي يعني بي قوتي پا سنة ورتيري كري صدغ پا زمي دا سواد او سكون دا دار سر دي دسترگو او غد ترمن ساحي تبيل كي او هغه وختونه ته هم ویل کیږي چې دغه ذکر راځوړندې چې دلته ترې هم دغه مراد دی لا يقصر ولا يبتش د دې په معنا کې یو قول لاده چې نه سستی کولا او نه تیزی کولا او دویم قول لاده چې معنی داسې ده چې د ګوتو پورته راولو کې به کوتاه نه کولا د لپاره چې وبد سر نه وزبې او نه به وختان حضور سره نیولا الا كذلك یعنی ډېر په قلاله به ور باندې ګوتی ورته راولې لکه څنګه چې ذکر شل حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال لجابر بن سمرة رضي الله عنه سخنقل لغوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة كما خستن منزب ورستكو وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال لجابر بن سمرة رضي الله عنه سخنقل دوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم چه منزون بيستاس دمونز بسير قول وكان يؤخر العتمة هغه به د ماخستن منز وروسته کو بعد صلاتکم شیئا ستاسو د منز نه وروسته لږ شانتي یعنی ستاسو د منز نه بیا لږ شانتي وروسته کو وکان یخف الصلاه اغب سپک منز کو وفي روايه ابي كامل فروايد ابي كامل کې دي يخفف د منز بیا سپک کو لند بیا کو او پورا بیا کو يصلي صلوات نحو من صلاتکم یعنی ستاسو د منز په څیر منز بیا کو دلتا مشابهت دا وقت باعتبار سر مراد ده وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا نما خستن منز باستاسو دا منز وقتنا لغروستا كو تاسو جي ما خستن منز با كم وقت كوي دا دينا با لغروستا وقت كو باب تسمية العشاء بالعتمة دا بل باب ده معنى دادا چه باب تسمية العشاء بالعتمة باب ده فبيان دا نمور كولو كي ما خستن منز تا بالعتمة دا عتمان ورکول اینه تورتم منز دا سی ورطویل دا ما خستن منز دا تورتم منز نم ورکول یا دا عتمان ورکول دا دیستو حکم ده نو دا پا دیباب که بیانیگی وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سنقل لغوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد لديكي فرمايلي لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم زورا ور دینی شي پتا اسماني باندې چين ستاسو د منزنم په اړه علا خبردار انها العشاء يقينا د دینو معشاء ده صلاه العشاء وهم يعتمون بالابل اغوي چې ده او خان نو وخت لشي نو په دغه مناسبت دې ته د عتمین وي د دې خپل نوم صلاه العشاء ده عشاء ده ما خستن منز لا تغلبنكم الاعراب دې مقصد دا دی چې باندې چین دې مونځ ته د تورتم مونځ وای دا له دې وجې چې دوی اوښان په تورتم کې لشي نو دې مونځ ته هم دغه نوم ورکړی چې دا یې د دغه وخت په نوم مسما کړی دی خو د الله په کتاب کې نوم صلاة العشاء دی لکه الله تعالی فرمایي ومن بعد صلاة العشاء نو پکار ده چې عشا نوم ورته وکاروئ او عتمه نوم ورته ونه کاروئ خو په صحیح احادیثو کې دې مونځ ته عتمه نوم هم ویل شوی لَكَ فَحَدِيثَ كِذِي لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصُّبْحِ وَالْعَتَمَةِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا كچيري دا خلق د سحر او د ماخصن من د ثواب نه خبر نو په خاپول به ورته راغلي وي او دا سي نور احاديث نو په دې احاديثو کې د عتمن ماخصن من تکرار شوی نو تطبیق د باب د حديث سره داسې دي چې دا اطلاق خو یا د جواز بیان لپاره شوی چې د عتمن ویل ورته جایز دي د ماخصن من عتمن ویل جایز دي او په حدیث کې چې کما نهی راغل په حدیث د باب کې نو دا تنزیه لپاره ده د تحریم لپاره نه ده یا یو وجه دا ده چې ځینو مخاطبینو د عشانو نه پیژندلو بلکې دغه نوم یې د ماښام مونځ ته کارو نو که چیرته دا وضاحت نه وای کړی دا وهم به ورته راغلی وی چې له دې څخه به د ماښام مونځ مرادي نو ځکه ورته عتمه ویلی دي او غوره وجه دا ده چې دلته د کثرت نه منه راغلی چې دا نوم ورته ډېر مه کاروئ یعنی عتمه نوم ماخصن مونځ ته ډېر مه کاروئ چې د لا یغلبنکم لپس په دلیل دی نو که چا ورته کله ناکله د عتمه نوم وکاروو په ځانګړې توګه کله چې ورته حاجت هم وي لکه مخاطب د عشا نوم نه پیژني نو بیا ثبات نه کوي وهم یعتمون بالابل یعنې دوی اوښان په تورتم کې لشي او دغه وخت یې وروسته کوي نو د ماخصن مونځه چې د عتمه نوم وایي دا د دغه مناسبت له وجې چې دا مونځ هم په تورتم کې کوي نو حدیث په دې دلیل شه چې د شرعي نومونو لحاظ به ساتلی شي او عرفي نوم چې کله د شرعي نوم خلاف راشي شرعي نوم به پرې مخ کي او همداراز د جاهلیت والا او د تقلید د اجتناب په کار دی تر دې چې په نوم کې بیا هم تابعداري نه کیږي وحدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفیان عن عبد الله بن ابي لبيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنهما سنقل لغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء ضرور دینی شي پتا سمانی باندې چن د ماغسن د منزنون په اړه فانها في كتاب الله العشاء زکا دغه مون چې د الله په کتاب کې په عشاء سره یاد شوی دی وانها تعتم بحلاب الابل او باندې چن چې ده او خان په تورتم کې رااله شي نو دغه مناسبت نه چې ده د مونځ ته هم د عتمن وی چې د مونځ هم په تورتم کې کوي و انها تعتم ان تورتم ته رسي بحلاب الابل د او خان له شلا باب استحباب التبكير بالصبح في اول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءه فيها دا وصبل باب راوړي معنا د باب دادا باب دا باب د استحباب التبكير په بیان دا مستحب والد وختي کولو کې په صبح سحر منزلره فی اول وقتها فاول وقت کولا وهو التغليس چې د تورتم وخت دی ان سحر په تاریکی او تورتم کې کولا او بیان قدر القراءه فيها او باب د په بیان دا اندازې د قرات کولو کې فيها د سحر په منز کې نو په دې باب کې دوه خبرې بیانېږي یوه خبره دا چې د سحر مونځ وختي کول مستحب دي په تورتم کې کول چې سحر رڼا لا نه وي خوره شوې په داسې وخت کې کول مستحب دي او دویمه خبره پکې دا بیانېږي چې څومره اندازه قرات به کې کیږي نو په دې باب کې د سهار مونځ د قرات اندازه هم بیان شوې ده چې څومره قرات پکې پکار دی. حدیث راوړي وایي: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه ان نساء المؤمنات كن يصلين الصبح. عائشه رضي الله عنها څخه نقل لي ان نساء المؤمنات چي يقينا مؤمنان زنانه كن يصلين الصبح اغيب منسكو د سهر مع النبي صلى الله عليه وسلم د نبي عليه السلام سره ثم يرجعنا به وبرته ګرځېدلې خپل کورونو ته متلفعات بمروطهن په داسې حال کې چې په ځانونو باندې به غټ څادرونه راچولي وو لا يعرفهن احد او هیچ چا به نه پېژندلې. نساء المؤمنات دا اضافت د صفت دی منصوب ته بمروطهن مروط جمع د مرته دا د وړیو یا کتان څادر ته وایي چې نښې پرې شوي وي لا يعرفهن احد د تورتم له وجې به چا نه پېژندلې او دا مراد نه دی چې د پردې له وجې به چا نه پېژندلې. د حدیث ځینې فواید: اوله فایده، د سهار مونځ په تورتم کې مستحب دی. دویمه فایده، زنانه د شپې مونځ ته حاضرېدلی شي کله چې د فتنې ویره نه وي، برابره ده که ځوانې وي او که بوډۍګانې وي. درېمه فایده، ځینې علماو په دې حدیث سره داسې استدلال هم کړی دی چې زنانه لپاره په داسې حال کې مونځ جایز دی چې خوله او کوزې پټ وي، نو دغه تلفع یې ورله مونځ ته د حاضرېدلو صفت ګرځولی دی. و قاضی عیاز ویلی دی چې دای د مونځ نه د ګرځېدلو د حال په اړه خبر ورکړی دی چې په دغه حال کې به ګرځېدلې، خو امام صنعاني د ده په خلاف خبره کړې. نو ویلی دی چې دا حدیث د دغه ځینو علماو په خبره دلیل دی چې دغه یې ورله د مونځ حال بیان کړی دی چې په دغه حالت کې به یې مونځ کولو. خو په دې اړه روایت د نسائي صریح دی، په هغې کې دی: کن النساء یصلین مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الصبح متلفعات بمروطهن. وی زنانه چې د نبی علیه السلام سره به د سهر مونځ کوو متلفعات بمروطهن، په داسې حال کې چې په ځانونو باندې به څادرونه راچولي و غټه. نو ظاهر د حدیث د دې په جواز دلیل دی چې زنانه لپاره په مونځ کې خوله او پوزه پټول جایز دي، او په مقابل کې بل مرفوع روایت نشته چې په هغې کې دوی د دغه کار څخه منع شوي وي. دویمه مسله، د سهر مونځ په اول وخت کې د سهر په تورتم کې غوره دی او کلک په رڼا کې غوره دی. نو په دې اړه د علماو دوه قول دي: یو قول د جمهور علماو دی، دوی وایي چې د سهار مونځ د سهار په تورتم کې غوره ده. د دوی دلایل هغه احادیث چې نبی علیه السلام پکې په اول وخت کې د سهار مونځ کړی دی، چې یو یې حدیث ته باب دی. او دویم قول پکې دا دی چې د سهار مونځ هغه وخت غوره دی چې د سهار رڼا لږ راخپره شي. دلیل په هغه حدیث دی چې په هغې کې امر په اسفار راغلی دی. خو که څه هم د دې استدلال نه علماو مختلف جوابونه کړي دي، او اول قول یې راجح کړی دی، خو صحیح دا ده چې د دې روایتونو ترمنځ جمعوالی وشي، او دا په دې طریقه چې سهار مونځ ته په تورتم کې ودرېږي او قرات پکې دومره اوږد کړي چې د سهار په رڼا کې د مونځ نه فارغ شي. دا تطبیق علامه ابن القیم رحمه الله کړی دی، او همدا غوره تطبیق دی ځکه په ټولو احادیثو عمل لازم. نو حاصل دا شو چې د جمهور علماو مذهب په دې مسله کې راجح دی چې د سهار مونځ وختي پکار دی، چې په دې طریقه نبی علیه السلام دوام کړی دی او دلایل قوي دي. ابو بکر او عمر هم دغه طریقه کړې، او بل دا چې په دې سره په دواړو حدیثونو عمل لازم، چې حدیث د اسفار به په دې حمل شي چې سهار مونځ کې قرات دومره اوږد شي چې د رڼا خورېدلو ته یې ورسوي او دغه وخت کې دې فارغ شي. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت. عروة بن زبير ابن شهاب تخبر ورقرد شي يقينا عائشة زلن هذا النبي عليه السلام بي قالت فرمائي لي دي: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر. يقينا وي مؤمنان زنانا يشهدن الفجر چه سهر منتها زري دلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نبي عليه السلام سر بيكو متلفعات بمروطهن وداس حال كي چه پزانون ماني بغرسا درون راچه وليو ثم ينقلبن الى بيوتهن ببخبل كرون تقر زيدلي وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. او نبا پجان دل كي دلي د دې وجه چې نبی علیه السلام به مونځ په تورتم کې کوو وختي به کوو. وما یعرفنه یعنی نه به پېژندل کېدی چې دا زنانه دي او که نارینه دي. مګر صحیح غونډه کې به معلومېدلې. دویم قول پکې دا دی چې داسې به نه معلومېدی چې تر منځ یې تمیز وشي چې دا پلانکۍ ده او دا بستانۍ ده، ځکه د هرې زنانه خپل شکل او هیئت وي چې په هغې سره له بلې زنانه څخه جدا پېژندل کېږي، که څه هم پردې هم کړي، خو دوی به د تورتم له وجې دغسې نه پېژندل کېدلې. من تغلیص رسول الله صلی الله علیه وسلم بالصلاة، ځکه چې نبی علیه السلام به دا مونځ د سهار په تورتم کې کوه. له دې څخه دا معلومیږي چې نبی علیه السلام دا مونځ په اول وخت کې کړی دی، تر دې چې داسې وخت یې فارغ شوی دی چې رڼا نه ده خوره شوې. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي واسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه قالت عائشه رضي الله عنها نقل لغواي ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جد سهر منزبكو ان مخفف من المسقل بمعنى ذا ان نسر، فينصرف النساء متلفعات بمروتهن، نوګرځېدلې به زنانا متلفعات په داسې حال کې چې په خپل ځانونو باندې بیا راځوړند کړي و، بمروتهن خپل غټ څادرونه، ما یعرفن من الغلس، چې نه به پېژندل کېدلې د وجې د تورتم نه. وقال الانصاري في روايته، او انصاري په خپل روایت کې ویلي دي متلففات، د دې معنا هم متلفعات ده، یعنې په ځانونو باندې بیا غټ څادرونه را ځوړند کړي و، راچولي بهیې وو. غلس د سهر رڼا چې د شپې تورتم سره ګډه وړه شي دې ته یې وایي، او صحاح والا وایي غلس د شپې د آخري برخې تورتم ته ویل کېږي. متلففات ځانونه بهیې پټ کړي وو. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر عن شعبه حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال محمد بن عمرو بن الحسن بن علي سخ نقل قال غوي لما قدم الحجاج المدينة، هر كلتي حجاج مدينة راغي، نو جواب لما حزب ده يعني منذني رستك أخر الصلوات منذني رستك، فسألنا جابر بن عبد الله، من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سخف وقتنا وقلا يعني ده منزون ده وقتنا بعلم وقتنا ده وقلا، فقال نغيويل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، نماز بخيم منز بي با غرمكي كو يعني ده ورزي بنمائيكي بي كو سخت غرمائيكي، والعصر والشمس نقية، او ده مازيگر منز بي كو بداس حال كي چه المر بسفاو، والمغرب او د ماخام منځ به کو اذا وجبت کلج بل مر پریوته لوب بشه، والعشاء احيانا يؤخرها، او د ماخستن منځ به کو کله نا کله به يؤخرها ورستکو، واحيانا يعجل او کله نا کله به وختیکو، كان اذا راهم ونبي السلام کلچ به صحابه ولید القدج تجمعو چی راجم شوی دی عجل نرامخ کی به کو یعنی وختی به وکله، وإذا رآهم أو كلش بيدو ولد قد أبطأوا چه ورستشوي دي أخرى، عندما خصان من بهم ورستك دي دفارة چه طول خلق حاضر شه ومنزوك، والصبح أو ده سهر منز بيكو كانوا صحابة، أو قال يأي داسي ولد روي كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس چه فتورتم كي بيكو، ده سهر منز بيكو فتورتم كي كو. لما قدم الحجاج المدينة، دلت جواب دلما محزوب ده چه تقديري أخر الصلوات ده منزون بورستك، ولا حجاج بن يوسف الثقفي چه ده عبد الملك بن مروان لخواه بكال سلو رويم هجري كده عبد الله بن زبير ده قتل نورستا ده مدينة أمير تاكل شيو بي ده حرمين وأمير وطاك بي عراق ده انتقال كو، فسألنا جابر بن عبد الله ده سوالي ده نبي عليه السلام ده منز ده وقتونو بعد كده ده چه هغا بدا منزون كم وقت كول، چې په دې خبره پر وایي د ابو عوانه کې تشریح شوې ده. بالهاجره تیزی ګرمۍ ته وایي چې د ورځ په نمایي کې وي کله چې لمر زوال وکړي، دغه وخت هاجره ځکه وایي چې خلک پکې خپل کارونه د ګرمۍ له وجې پرېږدي او قیلوله پکې کوي. نو حدیث دلیل ده چې د ماسپښین مونځ په اول وخت کې پکار ده، او کوم حدیث کې چې د ماسپښین مونځ په یخ وخت کې د ادا کولو امر شوی، نو د هغې مقصد دا دی چې دومره وخت یې وروسته کړئ چې د دیوالونو سیوری راخور شي چې خلق پکې مونځ ځي. والعصر والشمس نقيه، اي وكان يصلي العصر والشمس نقيه، نبي عليه السلام د مازیګر مونځ په داسې حال کې کو چې لمر به صفا او نقيه، معنی ده چې لمر به صفا او خالص و چې هیڅ ډول زیړوالی یا سروالی پکې نه و پیدا شوی. وجبت یعنی لمر ډوب شي. والعشاء احیانا یؤخرها واحیانا یعجل. د دې مقصد دا دی چې د ماخوستن لمونځ یې په مختلفو وختونو کې کړی دی، نو کله وختي کړی او کله ناوخته کړی، چې وضاحت یې ورله وروسته کړی دی. ابن دقیق العید ویلی دی چې کله د یو سړي مخې ته دوه خبرې راشي، یو دا چې په اول وخت کې ځان لمونځ وکړي او دویم دا چې د جمع له وجې وروسته کړي، نو کم یو به غوري؟ نو هغه ویلي دي: الاقرب عندي ان التاخير لصلاه الجماعه افضل. ما ته حق خبره دا ښکاري چې د جمع لمونځ ته وروسته کېدل غوره دي. وحديث الباب يدل عليه، او حديث سباب هم په دې خبره دلیل دی، لقوله واذا راهم ابطا اخر. ځکه چې نبي اسلام فرمای کله چې بیا صحابه ولیدل چې وروسته شوي دي، اخر لمونځ به هم وروسته کوو. فيؤخر لاجل الجماعه مع امكان التقديم. نو نبي عليه السلام به د جمع د وجې نه لمونځ وروسته کوو، سره له دې چې د مخکې والي امکان یې هم و. حافظ ابن حجر هم دې ته ورته خبره کړې او بیا ویلي دي: ولا يخفى ان محل ذلك ما اذا لم يفحش التاخير ولم يشق على الحاضرين. وی پټ دی نه دا چې د دې مقصد دا دی چې کله وروسته والی ډېر نه وي او حاضرینو ته مشقت او تکلیف هم نه وي. یعنی وروسته کول یې هغه وخت کې غوره دي چې کله ډېر وروسته والی پکې نه وي، دا جمع ډېره نه وروسته کوي، نو بیا کولی شي چې دا لمونځ جمع ته وروسته کړي او ځان نیونه کړي، او همداراز خلکو ته تکلیف هم نه وي د دې وروسته والی د وجې نه. وصبح ای وکان یصلي صبح. نبی علیه السلام به د سحر لمونځ کوو، نو د سحر په لمونځ کې چا ته جمع نه ده وروسته کړی، بلکې په اول وخت کې کړی دی. د حدیث ځینې فوایده: اوله فایده، په حدیث کې د لمونځ وختونه بیان شوي دي. دویمه فایده، ماخوستن لمونځ په اول وخت کې کول هغه وخت غوره دي چې کله ورته خلک راجمع شي او که داسې نه وي وروسته والی غوره دی. درېیمه فایده، مازیګر لمونځ په اول وخت کې مستحب دی چې دا د جمهور علماو قول دی او همدا حق خبره ده، په خلاف د احنافو چې د هغوی قول په دې باب کې کمزوری دی. او د ماښام لمونځ د همیش لپاره په اول وخت کې مستحب دی. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن سعد سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسالنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر. ده محمد بن عمرو بن الحسن بن علي نقل لي غواي كان الحجاج يؤخر الصلوات، حجاج بن زنه ورستكول، فسألنا جابر بن عبد الله، نمون جابر بن عبد الله نبختنا وقلا بمثل حديث غندر، نور البازي دا غندر دا حديث بسير دي كم جمخ كي ذكر. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيار بن سلامة قال شعبة واي مات سيار بن سلامة خبر راكرا دي قال چغويل دي سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما د خپل پلار نه واورېدل یسألو چې پوښتنه یې کوله ابا برزه ته د ابو برزه الاسلمي رضی الله عنه څخه عن صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام د لمونځ په اړه. قال شعبه وای قلت ما ورته وویل انت سمعته، ایا تا د خپل پلار نه اورېدلی و چې د ابو برزه رضی الله عنه څخه یې پوښتنه کوله؟ قال شعبه وای فقال نو سیار ابن سلامه ویل کانما اسمعك الساعه، گویا چې زه دا وسته خبرې اورم، یعنی داسې مې ته واورېدل لکه څنګه چې ستا خبرې اورم. قال نو ویل سمعت ابي يساله عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما د خپل پلار نه واورېدل چې هغې ته پوښتنه کوله د نبي عليه السلام د لمونځ په اړه. فقال نو ابو برزه ویل كان لا يبالي بعض تاخيرها، نبی علیه السلام به دا ماخوستن لمونځ لږ وروسته کول باب نه ګڼل. قال ویل یعنی العشاء یعنی ماخوستن لمونځ الی نصف اللیل، چې د نیمې شپې ته لږ وروسته کی. ولا یحب او نبی خوښوله النوم خوب قبلها مخکې د ماخوستن لمونځ نه، ولا الحديث بعدها او نبی د ماخوستن لمونځ وروسته خبرې خوښولې. قال شعبه ویلې ثم لقیته بیزه د ابو برزه سره میلاو شوم بعد وروسته د دې نه، فسألته بیا مې ته پوښتنه وکړه د ماسپښین لمونځ په اړه. فقال نه هغه ویل وکانه یصلي الظهر، نبی علیه السلام د ماسپښین لمونځ کوو حین تزول الشمس، کله چې به لمر زوال وکړه. والعصر او د مازدیګر لمونځ به کوو یذهب الرجل الى اقصى المدینه، یو سړی به ته الی اقصى المدینه د مدینې لرې ساحې ته و الشمس حیه په داسې حال کې چې لمر به بیا هم ژوندی و. قال او دا یې وویل والمغرب د ماښام مونځ به یې کو لا ادري ای حین ذکر زه نه پوهېږم چې کوم وخت یې یاد کوه چې دا به په کوم وخت کې کوه. قال رایوی ثم لقیته بعد بیا زه د ابوبرزه سره میلاو شوم بعد وروسته دینه فسألته نو پوښتنه مې ته وکړه فقال نو راته وویل وكان يصلي صبح نبي عليه السلام بعد سهر منسكو فينصرف الرجل انه سړي به سلام ګرځو فينظر الى وجه جليسه او قتل به دا خپل ملګري مخته یعنی د څنګ ملګري مخته به قتل الذي يعرف هغه کس چې پېژانده به فيعرفه نو پېژانده به چې کله به وقتل نو پېژانده به چې دا خپلان کې دی. قال بي ويل وكان يقرا فيها بالستين الى المئه نبي عليه السلام بعد سهر منسكي دش بيتون تر سلو آياتون بوري آياتون الوستلا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دي كي هم دا منز دا وقتون بارا وقتنا شوي قال دا دي قائل شعب دي أنت سمعتهم يعني آياتا دا خبال بلار نواوري دل چه غدا أبو برزانا بوقتنا كوالا دي سر دا خبر يقيني كي كأنما أسمعك الساعة دا دي معنى دادا سمعته يسأله كسماعي لكلامك في هذه الساعة إني ما ده هغنا واوري دل چه پختنة تريك ولا داسي لك السنة چه اس بدي سات كستا خبري أورم ولا يحب النوم قبلها نبي الله سلام ده ما خستن من نمخ كي خوب خنگرن ده زكا چه ده منز قضا كي دلو خطرب كي ودا خوب ده هغا چا پالا مكرو ده چه سو كي ني چه رأيخي كلي يا داسي درون خوب كي ورنوزي چې د ماخوستن مونږ ته قضا کیږي او که دا خطر نه نو بیا جایز دی ځکه چې په حدیث د ابن عمر کې مخکې ذکر شول ان رسول الله صلی الله علیه وسلم شغل عنها ليله فاخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا الحديث نبی علیه السلام یو شپه د ماخوستن مونږ مشغول شو نو وروسته که تر دې چې موږ ودو شو په جماعت کې بیا رايو شو بیا ودو شو بیا رايو شو متفق علیه حدیث دی. قرطبی رحمه الله ویری دی د ماخوستن مونځ نه مخکې خوب کول له دې وجې مکرو دي چې د خوب د غلبې ویره پکېوي چې وخت به ختم شي یا به یې غوره وخت ختم شي. دا د علماو د یو جماعت قول دی چې له هغوی څخه ابن عمر ابن عباس او نور هم دي او د امام مالک مذهب دی او ځینو په دې اړه اجازه ورکړې چې له هغوی څخه علي ابو موسی رضی الله عنهما او نور دي او دا مذهب د کوپینو دی او ځینو پکې دا شرط ویلی دی چې داسې څوک به ځان سره ملګری کوي چې بیا یې مونځ ته راویښ کړي او همداسې قول د ابن عمر نه هم نقل دی او دا د امام طحاوي مذهب هم دی. ول الحدیث بعدها د ماخوستن مونځ نه وروسته بیا خبرې هم بدې ګڼلې ښې بیا نه ګڼلې خو دې نه بیا پیدې خبرې مراد او د خیر او ځینې مهمې خبرې ته مراد نه دي لکه د خپلې ښځې سره خبرې او د میلمه سره چې د هغه اکرام وشي او هغه خبرې چې د امت مصلحت پکې وي یا د خلکو لپاره پکې خیر وي په دې کې هېڅ کراهت نشته بلکې دا په صحیح احادیثو کې ثابت دي. د ماخوستن مونځ نه وروسته د خبرو کراهت وجه دا ده چې دا به د بېګا له خوا بې خوبه شي او قیام الليل او یا هم د سهار مونځ به ترې قضا شي. ثم لقیته یعنی بیا د سیار سره میلاو شوم فسألته دینه د ماسپښین مونځ مراد دی چې د ماسپښین مونځ په اړه مې ته پوښتنه وکړه چې دا کوم وخت کې پکار ده. یذهب الرجل یعنی د مازدیګر مونځ نه وروسته به تلو الى اقصى المدينه ده مدينه لری زیات بدلو والشمس حيه فداس حال کی المربا جندیو ده حیتن مراد داده چې د المر گرمایش صفائی او رنگ به همه شان تپاتیو هیڅ تغییر به کنه راغله ځکه المر کی تغییر هغه وخت راځي کله چې ډوبیدل ته نږدې شي ګویا چې د المر ډوبیدل د هغې لپاره د مرګ په ځای مقرر شوی. قال ثم لقیته بعد شعبه وای زله دی ورسته د سیار سره مخ شوم فسألته نو بیا مې ترې پوښتنه وکړه دې لپاره چې دا خبره یقیني کړي. بیا په دې حدیث کې چې داسې الفاظ راغلي دي چې کان یصلي الصبح فینصرف الرجل فینظر الى وجه جلیسه الذي يعرف فيعرفه دا د مخکې حدیث سره کوم تعارض نه لري چې په هغې کې داسې ذکر شول فینصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس زنانه به د سهار مونځ نه په داسې حال کې راګرځېدلې چې په ځانونو باندې بیا غټ څادرونه راچولي وو او د تورتم د وجه نه به نه پېژندل کېدلې. دې حدیث سره کوم تعارض نشته ځکه معنی د دواړو حدیثونو دا ده چې کوم تورتم به د سهار مونځ نه وروسته پاتې په دې کې به څنګ ته کس پیژندل کېده، خو لرې کس به نه پیژندل کېدو، نو زنانه خو به لرې تېرېدلې، ځکه به نه پیژندل کېدلې. کان یقرا فیها بالستین الی المئه، یعنې د شپېتو آیاتونو نه به یې تر سلو آیاتونو پورې لوستل، د آیاتونو د اوږدوالي او لنډوالي په لحاظ سره. یا یې مقصد دا دی چې کله به یې شپېته آیاتونه لوستل او کله سل آیاتونه. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال لسيار بن سلامة نقل لغوي سمعت أبا برزة يقول ماذا أبا برزة أريد لذي يقول چه ويلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعد التأخير صلاة العشاء باق بیانه کو چې د ماخستن منز لک شان دی وروسته شي اله نصف الليل د شپې نمایته. وکان لا يحب النوم قبلها، نبی رسول الله د ماخستن منز مخکې خوب خنه غنه، ولا الحديث بعدها او وروسته به خبرې خنه غنه. قال شعبه شعبه وي ثم لقيته بز سيار سرا ملاو شما مره اخرى بلزل فقال نويل او ثلث الليل، يا د ماخستن منز د شپې درېمې برخې ته وروسته کو، يعني ده شك سيار كرده أو ثلث الليل. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلمة بالمنهال قال سيار بن سلمة نقل لي أبو المنهال اسم كنيته قال غوي سمعت أبا برزة الأسلمية ماذا أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه سخوري دليدي يقول شبيلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ما خستن منزبه دشبه درهم برخي تورستكو ويكره النوم قبلها أو خوب بيتي مخي بدغن والحديث بعدها أو خبر بيتي ورست بدغن لي وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين او نبی علیہ السلام به د سحر په منځ کې د سلو آیاتونو نه تر شپېتو آیاتونو پورې لوستله. وکان ینصرف حین یعرف بعضنا وجه بعض، نبی علیہ السلام به د سحر مونځ نه په داسې وخت کې سلام ګرځو چې په مونږ کې به ځینو د ځینو مخونه پیژندله. نو په دې سره دا باب سر ته ورسېد، په آینده کې به انشاءالله چې نور بابونه بیانېږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.